Wyjątkowy rocznik 2016. Bajecznie bogate wyposażenie. Nowoczesny design. A jednak przepraszam, bardzo przepraszam. Już sprzedane. Fordy z rocznika 2016 znikają w mgnieniu oka. Spiesz do salonu Forda, skorzystaj z atrakcyjnych rabatów i zyskaj nawet do 21 500 zł. Kto pierwszy, ten lepszy. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zebewski. Wtorek pod znakiem politycznych rozmów. Goszcząca w Polsce kanclerz Niemiec kontynuuje spotkania. Podejrzany o molestowanie pacjentek onkolog z Gdańska jest na badaniach. Na razie nie usłyszał zarzutów. Kontrole na niektórych granicach wewnątrz Unii na razie zostają. Tak zdecydowali ministrowie do spraw europejskich krajów wspólnoty. To dziś temat numer jeden. Trwa wizyta kanclerz Niemiec w Polsce. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się jej spotkanie z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Kilkadziesiąt minut temu Angela Merkel widziała się z liderami PO i PSL-u, a jeszcze wcześniej z premier i prezydentem. Spotkanie obserwował Wojciech Cegielski. Czy wiemy, jakie tematy poruszano? Tak, rzeczywiście. Ja pozwolicie, że zacznę jeszcze tylko od tego, o czym mówiliście dosłownie kilkanaście sekund temu. Kolumna z Angelą Merkel przyjechała do hotelu Bristol, bo to tu właśnie ma rozpoczynać się spotkanie, o którym mówiliście. Spotkanie kanclerz Angeli Merkel z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, a godzinę temu mniej więcej zakończyło się z kolei spotkanie właśnie z prezydentem Andrzejem Dudą. Krzysztof Szczerski, minister w kancelarii prezydenta odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, mówił potem dziennikarzom o przebiegu tego spotkania, o tym, o czym rozmawiano. Rozmawiano w dwóch turach. Najpierw w cztery oczy pomiędzy tylko i wyłącznie Andrzejem Dudą a Angelą Merkel, a potem już w szerszym gronie. Te rozmowy dotyczyły przede wszystkim właśnie przyszłości Unii Europejskiej oraz przyszłości relacji transatlantyckich, czyli relacji krajów Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi pod wodzą nowego prezydenta Donalda Trumpa. W czasie tego spotkania oboje polityków miało zapewnić, że te relacje muszą być dobre, bo są one w interesie zarówno krajów Unii Europejskiej, ale i Stanów Zjednoczonych. Zarówno Angela Merkel, jak i Andrzej Duda mówili o tym, że za wcześnie jest jeszcze, żeby oceniać, jak te relacje mogą wyglądać pod rządami właśnie prezydenta Donalda Trumpa. Poruszali również sprawę Ukrainy, gdzie, jak wiemy, ostatnio sytuacja w Donbasie zaostrzyła się i zarówno Angela Merkel, jak i Andrzej Duda podkreślali, że w obecnej sytuacji, kiedy Rosja jest na wschodzie Ukrainy, nie ma mowy o zniesieniu sankcji wobec Rosji, nie ma mowy o zmianie polityki krajów Unii Europejskiej wobec Rosji w związku właśnie z sytuacją na wschodzie Ukrainy. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Kasacja dotycząca byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników na razie bez rozstrzygnięcia. Sąd Najwyższy odroczył sprawę, zadał pytanie rozszerzonemu 7-osobowemu składowi sądu. A wszystko w związku z prawem łaski, jakie wobec nieprawomocnie skazanych zastosował prezydent. Jak tłumaczył sędzia Piotr Mirek, potrzebna jest szczegółowa wykładnia co do skutków, jakie niesie prawo łaski. Nie jesteśmy w stanie bez rozstrzygnięcia poważnych wątpliwości, jakie wynikają ze szczupłości regulacji konstytucyjnej, rozstrzygnąć tej sprawy. Obrońca Mariusza Kamińskiego, mecenas Michał Zuchmantowicz, decyzję Sądu Najwyższego przyjmuje z pokorą. I szanujemy tę decyzję. Tak jak mówię, może z tego na przyszłość wyniknąć coś dobrego, bo będziemy wiedzieli, jak działa akt łaski. Dwa lata temu sąd skazał byłego szefa CBA, obecnie ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika na 3 lata więzienia, między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pokrzywdzonych może być nawet ponad 30 kobiet. Jeden ze znanych gdańskich chirurgów, onkologów zatrzymany jest podejrzewany o molestowanie pacjentek. Miało do tego dochodzić w jednej z poradni onkologicznych w Gdańsku. W jego mieszkaniu i gabinecie policjanci znaleźli kamerkę z rejestratorem, a także broń i 500 sztuk amunicji. Mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany, bo podczas zatrzymania stwierdził, że źle się czuje. Jest na badaniach. Tatiana Paszkiewicz z prokuratury okręgowej w Gdańsku nie chce na razie ujawnić, jakie zarzuty usłyszy lekarz. Postępowanie jest prowadzone w sprawie dotyczącej przestępstw przeciwko wolności seksualnej. To jest na razie taka informacja, jaką możemy przekazać. Natomiast po ogłoszeniu zarzutów podejrzanemu zostaną przekazane informacje odnośnie tego, jakiego rodzaju są to zarzuty i na czym te działania polegały.

program Trzeci Polskiego Radia. No i sięgamy po płytę tygodnia, płytę grupy Samfa. Dziś piosenka Under. Ta piosenka z naszej płyty tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa, jak zwykle SMS-em 71-335. Bardzo ciekawy list od pana Dawida, który jest kierowcą ciężarówki z doświadczeniem jazdy po Europie. Obecnie pracuje w Wielkiej Brytanii, gdzie jeździ się łatwo i przyjemnie. I pan Dawid wyjaśnia, dlaczego kierowcy ciężarówek, którzy są wyprzedzani przez inne ciężarówki, nie zwalniają, co ułatwiłoby sprawę. Otóż zasadą jest, że każdy jedzie ile jedzie. W momencie, kiedy mamy do czynienia z kolumną ciężarówek i druga wyprzedza pierwszą w kolumnie, a ta mu z zwolni. Natychmiast wyprzedzanie tej pierwszej rozpocznie i trzecia, i czwarta, i tak dalej, mimo iż wcześniej kierowcy tych aut nie podjęliby się tego wyprzedzania, ponieważ poruszali się równo w kolumnie. Suma summarum, musiałbym niemal każdemu, kto za mną jedzie, zwolnić. Zaobserwowane z doświadczenia, szczególnie na A2 w Niemczech. Tam panuje duży ruch ciężarowy, napisał pan Dawid. I jeszcze jedno spostrzeżenie w sprawie tego, że nie zwalniają, bo zależy im na każdym kilometrze na godzinę. Po 9 bądź 10 godzinach jazdy między odpoczynkami różnica 3 km na godzinę nieraz decydowała o tym, że bez przekraczania dozwolonego czasu jazdy, a przekraczać go nie wolno, dojeżdżałem do celu, często do domu po 2 tygodniach, dzień wcześniej na przykład. Auto osobowe nie ma ograniczeń w tym zakresie. Jak nie dojedzie do celu o 16, to o 16.15. Rzadko pokonują też tak długie dystanse, napisał pan Dawid. Dziękuję bardzo. zd3@polskieradio.pl albo telefonicznie 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Mateusz ma 6 lat. Najbardziej lubi rysować, śpiewać i bawić się ze swoją młodszą siostrą Hanią, o której mówi, że jest najlepszą siostrą na świecie. Nie zwraca uwagi na to, że Hania nie umie mówić ani chodzić i że je ze strzykawki przez rurkę prosto do brzuszka i do oddychania potrzebuje czasem aparatu tlenowego. Zapraszam do wysłuchania reportażu Alicji Pietruczuk pod tytułem Najlepsza siostra świata. Dzień dobry, jestem Mateusz Szubzda. Ile masz lat? 5, a można powiedzieć 6, a można powiedzieć, że prawie mam 6,5, bo chodzę do szkoły, do zerówki szkolnej, do Biedronki i byłem tam 2 razy, przytrzymali mnie, żebym jeszcze został. I uwielbiam swoją Hanię, co ma na imię Hania i ma 4 lata. Powiedz, co robisz z Hanią? Bawię się i ja robię jej na policzkach tuściutka i ją przytulam i umiem i dawać rękę. I co ona wtedy robi? I ona wtedy czasami się potrafi śmiać. I tata wie najwięcej, gdzie Hania ma miejsc, żeby ją zgilgotać i żeby się chichrała. A ty masz takie miejsca? Mam bardzo dużo, że jak mama mnie tylko dotknie gdzieś, to się śmieje. A mój tata mówił, że Hania nie potrafi mówić, a jakoś gada. Tato uczy się potrafi mówić. Tak. Rodzice najwięcej rozumią i się uczę od niej, że ona najbardziej lubi moją mamę, bo moja mama ma na imię Ania, a ona ciągle jak płacze, to mówi Ani, Ani. Hania ma dosyć bogatą mimikę twarzy, więc po twarzy można dosyć łatwo poznać, czy jest jej dobrze, czy jest jej źle. Trochę wprawy wymagało poznanie reszty objawów i popatrzenie, jak się zachowuje, ale to jest rzeczywiście do odczytania. Naprawdę okazuje się, że mówienie to nie jest jedyny sposób komunikacji z dzieckiem. Co zresztą wiedzą wszystkie mamy niemowląt. Jakoś je rozumieją. Ja mam wrażenie, że Mateusz zastępuje nam mówienie Hani, bo on mówi za dwóch. Dużo więcej mówi niż normalny chyba zwykłe dziecko, więc mówi za Hanię i za siebie. I bardzo lubi się z nią bawić. Hania ma sporo zabawek i ma taką maszynkę, że może do niej wejść i gdzie chcemy, żeby ona się ruszała, to ona się tam ruszy. Jest czerwono-czarna i ma buciki wtedy. Mamy pierwszego wolontariusza. Mateusz, liczymy na twoją pomoc. Ksiądz Jerzy planuje, żebym był jeszcze... Pomagał mu się zajmować Hanią. Ksiądz Jerzy jest dyrektorem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego. To jest ośrodek specjalny dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, ale głównie adresowany do dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami różnego rodzaju. Miała fajną szkołę. Byłeś już w tej szkole u Hani obejrzeć, jakie tam są warunki? Nie byłem jeszcze. Byliśmy razem z Mateuszem, tylko że to jeszcze dopiero było w stanie surowym, bo szkoła mieści się w dawnej szkole strażackiej przy remizie strażackiej w Supraślu, a że Mateusz miał etap bycia super strażakiem, więc poszedł obejrzeć rurę strażacką i byliśmy tam całą rodziną. Była jeszcze tak, jak jest naprawdę, tylko do garażów strażackich nawalili różnych dziwnych rzeczy. Szczerze mówiąc, o tym magicznym miejscu w remizie dowiedzieliśmy się jakieś 2 lata temu. Wtedy Hania jeszcze była dużo za mała i miała dużo innych takich medycznych problemów. Natomiast trzymaliśmy kciuki bardzo i patrząc na to, co tam się wydarzyło przez te 2 lata, to moim zdaniem to jest jeden wielki cud. Także wiemy, że to będzie miejsce naprawdę niezwykłe. Chcecie się, Hanio, już do przedszkola? Do innych dzieci? Cudowne. Mogę pokazać. Pokaż. A, z lodówki. O, takie pudełeczka i się otwiera w lewo. I tutaj jest tak samo. Hania je takie coś płynnego jedzenie, którego ja jeszcze nigdy nie próbowałem. Nie chcę go próbować, bo jest ohyda. Hania smakuje, a Hania nie je przez buzię, tylko ma w brzuchu taką roreczkę, żeby doktorzy wiedzieli, to zrobili jej krzyżyk na brzuchu i udało im się tam pić i teraz... Hania ma taką fajną rureczkę, że można zamknąć, żeby jej nie leciało, jak się chce wziąć jeszcze. Przez zielone się wkłada strzykawkę, bo Hania jest strzykawkami, oni łyżkami. I myślę, że Hania na pewno się spodoba w tamtej szkole. Hania jest dzieckiem wymagającym i szczerze mówiąc, to, że ośrodek, znając ją, zgodził się ją przyjąć, to jest dla nas też wielka radość, ponieważ nie boją się takich rzeczy jak gastrostomia i nie boją się właśnie żywienia przemysłowego. Wiemy, że to jest czasem przeciwwskazanie w niektórych miejscach. Także tutaj ksiądz wypytuje o wszystko, czego nam jeszcze potrzeba i no wiemy po prostu, że będzie jej tam dobrze, będzie zaopiekowana. Każdy rehabilitant zaczyna od tego, że dziecko nie siada, nie pionizuje się, nie chwyta. Będzie potrzebowała pomocy. Nie mamy złudzeń. Natomiast tej pomocy tyle dostajemy wokoło i no nawet sam ten ośrodek jest takim dowodem na to, że zaczął się budować i naprawdę masa osób budowała go, zrzucała się kilometry dobra z zeszłych lat. To były naprawdę akcje ogólnobiałostockie. No dla mnie to było jasne, że 2 lata zanim potrzebowaliśmy, ten ośrodek się zaczął budować, żebyśmy go w tym roku mieli gotowego, po prostu. To będzie naprawdę parę godzin bardzo dobrze wykorzystanych, gdzie będzie pod opieką specjalistów, bo z jednej strony wiadomo, że rodzice wiedzą, co dla dziecka jest najlepsze, natomiast w przypadku Hani wie też logopeda, wie też rehabilitant, takie rzeczy, których ja nie wiem. Potrzebne są takie osoby, które zawodowo zajmują się wyszukiwaniem jakichś nowości w metodach rehabilitacji, w opiece nad dzieckiem. I to będzie dla mnie najcenniejsza wiadomość, że to jest taki czas naprawdę w 100% wykorzystany. Jeszcze chcę dużo powiedzieć. Jak Hania oddycha, to ma taką maszynę, co daje jej tlen i ja myślę, że mama mało jej dawała jedzenia, dlatego się taka słabo urodziła i myślę, że Hania będzie zdrowa. Hania się urodziła dużym dzieciaczkiem, więc tu chciałam od razu zdementować, że jadłam porządnie w czasie ciąży. Hania urodziła się prawie 4 kilo. Urodziła się w ogólnie bardzo dobrym stanie. Z wyjątkiem tego, że wada mózgu rozwinęła się gdzieś tam w 6-8 tygodniu ciąży i po prostu była. Była z nią cały czas. To jest zawsze moment, mówię zawsze, bo rozmawiałam już z wieloma mamami, które mają chore dzieci. To jest zawsze moment, który zaskakuje, który jest akurat nie dla mnie i nie w porę. W ciąży nie mieliśmy żadnych informacji, że coś jest nie tak. Żadne USG nic nie wykazało. Więc urodziła się jako zdrowe dziecko, dostała 10 punktów. Po 2 dniach w rozmowie z lekarzem powiedziałam, że coś mnie tam niepokoi. No i tutaj już się zaczęła lawina skierowań specjalistów. Okazało się, że to jest duża wada neurologiczna. No i zaczęła się nasza przygoda z medycyną. im szybciej to dotrze, im szybciej człowiek się z tym pogodzi, naprawdę tym jest lepiej, zdrowiej i dla mnie, i dla całej rodziny. Tutaj muszę przyznać, że lekarze w tym nie pomagają, ponieważ zawsze rzucają jakiś tam cień nadziei i wiadomo, że no, rodzic jest w stanie się uczepić wszystkiego. Nawet jeżeli USG pokazuje jedno, to może rezonans pokaże coś innego. Rezonans pokaże coś właściwie to samo, tak? Potwierdzi diagnozę. To może zróbmy drugi. I jakby rozumiem, że no, to też jest duża, duża dla nich decyzja. Oni potrzebują naprawdę pewnego dowodu, żeby to potwierdzić. Natomiast no, ze strony rodziny to tylko wydłuża ten czas. Później jak rzeczywiście wszelkie złudzenia opadają, okazuje się, że jest, że mamy takie dziecko. Dziecko jest chore, które będzie wymagało pomocy właściwie cały czas, ale pomoc przychodzi zewsząd. A o Mateuszu też nie wiem, czy będzie prezydentem, czy będzie pisarzem, czy się bardzo przyczyni ludzkości, czy nie. Dzieci niepełnosprawne są potrzebne w innym celu. One po prostu sprawiają, że wszyscy naokoło jesteśmy lepsi. Naprawdę to działa w taki sposób. To jest też moment, który tak otwiera serce. I moje, i rodziny, i wszystkich wokół, wszystkich znajomych. Mieliśmy momentalnie mnóstwo propozycji pomocy, jakichś ofert naprawdę wszelkich, kontaktów, lekarzy. To jest coś, co tak łączy rodzinę, że w tym momencie naprawdę no, widzę same plusy. To jest też ważne dla rodziców, aby znaleźli wokół siebie osoby, które będą dla nich takim wsparciem, dyskretnym z jednej strony, nienachalnym, ale też konkretnym, aby i stawiać wymagania, a jednocześnie też pozwolić tak we własnym tempie dojrzewać do pełnej akceptacji dziecka niepełnosprawnego, bo nie jest to takie proste, ale możliwe. I chcę zwrócić tutaj uwagę na wielką rolę wiary, bo tak po ludzku jest bardzo trudno to przyjąć i z tym żyć, a no, dzięki Chrystusowi jakoś odnajdujemy się w cierpieniu. Nie mówię, że zaraz odnajdujemy sens, bo to zawsze będą pytania, zawsze będzie jakiś żal, ale na pewno z nim jest łatwiej. Ksiądz Jerzy powiedział, że szkoły będę miał urlop i będę musiał iść do księdza i się opiekować nią i będę chciał malować wszystkie dzieci, bo uwielbiam malować. Chodzę na muzykę, bo uwielbiam śpiewać. Jak rodzice są tutaj, to ja go nie na górę buduję i śpiewam tak głośno, że rodzice krzyczą do mnie, żebym ciszej, a ja nadal śpiewam, bo ich nie słyszę. Warszawskie dzieci. To trudna piosenka, ale tak, nauczyłaś się. Tylko, że nie pamiętam, będę musiał poprosić rodziców o pomoc. Biły dłuta, młota, kielni. Stolica synu swoich sław, że stoją wraz przy tobie wierni, na straży twych żelaznych praw. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, podniesie wrogom gniew. Ja się pierwszy urodziłam i do tego urodziłam się zdrowy, a miałem jedną bakterię, żeby mi ciągle nie podawać zastrzyków. To zrobili na główce takie coś dziwnego, że wyglądałem jak taki... Kosmita. Ale tylko brakowało butli tlenowej i steroju. To jest właśnie perspektywa Mateusza, choroby Hani. Mateusz miał rok i 10 miesięcy, jak urodziła się Hania, więc absolutnie nie miał żadnych wymagań. My wiedzieliśmy, że jest gdzieś jakaś bomba zegarowa, która wybuchnie, a dla niego to był po prostu dzieciaczek, który przyszedł do domu i szczerze mówiąc tak rozładowywał sytuację w bardzo wielu momentach. Dla niego to jest wszystko naprawdę prostsze. Hania przez długi czas miała sondę w nosku, taką cienką, długą rureczkę, wyjątkowo nawet długą jak na sondę, taką kołometrową. Mateusz popatrzył i zupełnie bez żadnych oporów powiedział: mamo, Hania tankuje. Kolejna wersja: mamo, Hania łowi ryby. Na pewno dużo więcej zrozumiał. Na pewno zrozumiał no, to, co mówi, że on się urodził zdrowy, Hania się urodziła chora. Niektóre dzieci rodzą się zdrowe, niektóre rodzą się chore. Niektóre coś umieją, niektóre czegoś nie umieją. I to jest dla niego normalne. Wiele osób mogłoby się tego nauczyć. Wiele dorosłych osób. I uwielbiam, jak rodziców nie ma, robią coś innego na górze, a ja jak się nudzę wtedy, to mogę skoczyć do Hani, a rodzice mnie zabraniają czasami iść, bo czasami za mocno ją też może, ale uwielbiam się z nią bawić i zawsze coś mam, żeby się w domu nie nudzić. To tak brzmi, że jak tu Hania jest sama, Mateusz rządzi. Rzeczywiście, no na początku obchodziliśmy się z Hanią jak z jajkiem. Mateusza po prostu ciągnęło do siostry, żeby się pobawić, a jako dwuletni szkrab, jak dopadał do niej, jak ją przytulał, to zaczynaliśmy mu tego zabraniać, że nie tak mocno, że spokojniej, zobacz. Ale później tak patrzymy, że Hania w tym momencie się śmieje. Więc tak, Mateusz, dobra, zrób to jeszcze raz. I w tej chwili tak to wygląda. Wiemy, że pewnie rehabilitant powiedziałby, że Hania jest dzieckiem, które potrzebuje silnych bodźców, więc głaskanie ją po rączkach, owszem, ale Mateusz to robi mocniej, ciekawiej i z lepszym efektem. Potrafi ją rzeczywiście tak rozśmieszyć, że Hania śmieje się w głos. I to jest moja najlepsza siostra świata. Był to reportaż Alicji Pietruczuk z Radia Białystok pod tytułem Najlepsza siostra świata. Tu Trójka. Chciałam przekazać tylko swoje wrażenie odnośnie reportażu, bo aż się popłakałam ze wzruszenia, jak słyszałam tego chłopca i cieszę się, że jadę do moich teraz dzieci. Wspaniały reportaż. Minęła 18.30. Skrót wiadomości w Trójce. Krzysztof Zyblewski. Prokuratorzy zakończyli śledztwo w sprawie bombera z Wrocławia. Akt oskarżenia trafił do sądu okręgowego. Materiał dowodowy przeciwko Pawłowi R., byłemu studentowi Politechniki Warszawskiej, jednoznacznie wskazuje na jego winę, mówi Robert Tomankiewicz z Prokuratury Krajowej. Są to zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego i usiłowania zabójstwa wielu osób. Zagroził, że z Wrocławia zrobi drugą Brukselę. Zażądał 120 kg złota za rozbrojenie 4 bomb. Pawłowi R. grozi nawet dożywocie. W maju zeszłego roku w jednym z autobusów miejskich we Wrocławiu podłożył samodzielnie skonstruowany ładunek wybuchowy. Bombę wyniósł z autobusu kierowca. Wybuchła na przystanku. Lekko ranna została jedna osoba. Krótko po 18:00 w warszawskim hotelu Bristol rozpoczęło się spotkanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Uczestniczą w nim także europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko i Zdzisław Krasnodębski. Wcześniej szefowa niemieckiego rządu rozmawiała z liderami PO i PSL-u. Więcej o tych spotkaniach powiemy za pół godziny. Lista Trumpa. Blok wyborczy o takiej nazwie wystartuje w Toskanii w tegorocznych wyborach samorządowych. To pierwsza taka inicjatywa włoskich sympatyków nowego amerykańskiego prezydenta. Założyciel ruchu, który chciałby we Włoszech realizować program podobny do programu Donalda Trumpa, wywodzi się z szeregów włoskiej prawicy. Zdegustowany jest jednak faktem, że jej przywódcą pozostaje Silvio Berlusconi, zasługujący już na polityczną emeryturę. Potrzebny jest silny wstrząs, który poczynając od Carrary, miasta, gdzie powstał blok Lista Trumpa, ogarnąłby całe Włochy, powiedział jego lider, 31-letni Gianni Musetti. Dlatego gdyby w tym roku odbyły się także przedterminowe wybory parlamentarne, nowa formacja wzięłaby w nich udział, proponując program zbliżony do tego, który zaprowadził kandydata republikanów do Białego Domu. Włoskim sympatykom Trumpa najbardziej podoba się u niego stawianie na pierwszym miejscu interesów narodowych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy chmury i przelotne opady śniegu na północy i na wschodzie, do tego silniejszy wiatr i możliwe zawieje i zamiecie śnieżne i temperatura od minus 13 stopni na Podlasiu do minus 8 na Mazowszu i do minus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro pogoda bez większych zmian, mróz wszędzie w ciągu dnia do minus 11 stopni na Podlasiu, minus 5 w centrum, minus 2 najcieplej na Dolnym Śląsku. Wciąż możliwe przelotne opady śniegu i zawieje i zamiecie i możliwe także przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy Super Duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania, nie internet. Super Duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie, za dwie osoby. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co?

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Reforma edukacji jest już faktem i teraz jej wdrażaniem zajmują się samorządy. Jednak, jak pokazuje przykład gminy Rusiec pod Bełchatowem, nie wszędzie. Wójt Ruśca, Dariusz Woźniak, nie chce jej wprowadzać, bo jak mówi, nie zamierza przykładać ręki do tak chaotycznie przygotowanych zmian. My nie będziemy tutaj jak gdyby naszymi działaniami popierali tych złych działań rządu, złych działań Sejmu, którzy wprowadzają ustawę nieprzemyślaną, nieprzeanalizowaną, przynajmniej jeśli chodzi o gminę Rusiec, ale z tego co jestem zorientowany, to każda jedna gmina, taka gmina wiejska jak gmina Rusiec, skutki tej ustawy będą niezwykle negatywne. Do 31 marca tego roku Rady Gminy i Rady Powiatów powinny podjąć uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Beata Pawłowska, naczelnik Wydziału Oświaty Organizacyjnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podjęcie tej uchwały powinno być poprzedzone pewnymi działaniami przygotowawczymi. Te działania polegają na podjęciu uchwały w sprawie projektu dostosowania, a także zasięgnięcie opinii na temat nowej sieci. Opinię wydaje kurator oświaty, a także związki zawodowe. Jeśli chodzi o takie gminy wiejskie jak gmina Rusiec i tutaj okoliczne gminy, w których nie ma szkół średnich, tylko są szkoły podstawowe i gimnazja, to wprowadzenie tej reformy to jest okradanie gmin. Okradanie to znaczy tak, zabranie jednego rocznika. Jeden rocznik w gminie Rusiec to jest około 50 uczniów. Na każdego ucznia subwencja przeznacza około 8 tysięcy złotych. To jest od 400 tysięcy do 500 tysięcy złotych rocznie. To jednoznacznie mówi, że wprowadzenie takiej reformy, która będzie takie straty dla gminy przynosiła, no nie ma sensu. Wójt gminy Rusiec pod Łodzią sprzeciwia się reformie edukacji, postanowił jej w swojej gminie nie wprowadzać. Pytanie, czy może? Zgodnie z zasadą artykułu 7 Konstytucji, organy gminy działają na podstawie i w granicach prawa. Radca prawny Przemysław Ligenzowski. Także tutaj tak naprawdę decydowanie wójta gminy indywidualnie według własnych uznań jest niezgodne z przepisami prawa. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wojewoda powinien wezwać wójta do zaprzestania działań niezgodnych z prawem. A jeżeli to nie poskutkuje, to wtedy na wniosek wojewody premier, prezes Rady Ministrów powinien odwołać wójta. Każda zmiana to są później lata przystosowania. Przystosowaliśmy się do tamtej zmiany, która była wprowadzona i zostały wprowadzone gimnazja. Dzisiaj wszystko funkcjonuje idealnie i znów zmiana. Zakładam, że za 3 lata, za 4 lata przyjdzie nowa władza i znów będzie następna zmiana. Więc jest szaleństwo zmian. O reformie edukacji nie decyduje wójt. Pewne przekształcenia dzieją się na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe. Niepodjęcie uchwały dotyczącej nowej sieci jest tak naprawdę działaniem wbrew przepisom ustawowym. Ustawa posiada przepisy, które mówią o takiej ewentualności, że w jakichś nadzwyczajnych przypadkach nie będzie podjęta uchwała dotycząca sieci, co nie oznacza, że tej uchwały nie należy podejmować. Natomiast absolutnie niepodjęcie prac nad tą uchwałą jest niezgodne z ustawą. Czy w tej gminie może być spore opóźnienie, jeśli chodzi o wprowadzenie reformy edukacji? No istnieje takie ryzyko, dlatego już wcześniej powinny być podjęte pewne działania i rozmowy tak naprawdę z wójtem na temat ewentualnego wprowadzenia z dniem wejścia ustawy. Po to mamy organy administracji publicznej, również wyższego stopnia, aby tak prowadziły naszą politykę, żeby dzieci jednak poszły do szkoły tego 1 września. A według wójta Dariusza Woźniaka w gminie Rusiec system edukacji działa idealnie. Na jej terenie funkcjonują 2 zespoły szkolno-przedszkolne. Są tam przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. A o edukację w gminie Rusiec pod Bełchatowem pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia. Arek zapyta m.in. o sytuację na rynku pracy w kategorii wiekowej 50+. dropped I'm off from my kingdom. Took a break from the war. Took time off from my kingdom. Raise up my creatures. Diamonds from space. Pure facets and features. Last drop from your lips. Making you think I couldn't was to let baby kiss some of those. Autopromocja. Na 67. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie polska reprezentacja będzie imponująca. W konkursie głównym startuje Pokot Agnieszki Holland, w konkursie Generation Królewicz Olch Kuby Czekaja, a pośród filmów krótkometrażowych Miss Holokaust Michaliny Musielak. Otwarcie festiwalu w czwartek, a już dziś w Klubie Trójki twórcy wymienionych filmów, reżyserzy, aktorzy i producenci. Zapraszam na tę audycję pod znakiem Berlinale po 21. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Rekiert, zaczynamy nasz magazyn. Wszystko w biegu, a to dlatego, że w Warszawie od bardzo, bardzo długiego czasu pada śnieg. A dziś w programie porozmawiamy o pracownikach powyżej 50 roku życia. Co zrobić, by utrzymać się na tym rynku pracy i nie korzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę? W studiu witam ekspertkę rynku pracy, panią Aleksandrę Wesołowską z pracuj.pl. Pracuj.pl. Porozmawiamy też o... Jak to powiedzieć? O przemyśle zbrojeniowym powiem krótko. Witam w studiu pana prezesa Krzysztofa Krystowskiego, PZL Świdnik, prezes firmy wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie szanse mają pracownicy 50 plus na to, by wciąż być aktywnymi na rynku pracy, by się przekwalifikować, jeśli zachodzi taka konieczność? Jaką mają szansę na to, by nie myśleć wcale o wcześniejszej emeryturze? Pani Aleksandra Wesołowska. Otóż rynek pracy w 2017 roku napawa nas dużym optymizmem. Eksperci portalu praca.pl zauważają, że zgodnie z tendencjami, które już pokazywały się w 2016 roku, bezrobocie znacznie spadło, co oznacza, że na rynku pracy jest znacznie więcej ofert. Co to może oznaczać dla osób powyżej 50 roku życia? Otóż pracodawcy będą chętniej sięgać również po takie osoby, ponieważ brakuje rąk do pracy. Takie osoby wykwalifikowane, doświadczone, lojalne będą bardzo cenione przez pracodawców. Czyli ta taka sytuacja, o której czasami mówimy, że jak już jesteśmy no, grubo po tej 50, to pracodawcy wypychają nas na tą wcześniejszą emeryturę, to takie sytuacje są coraz rzadsze. Coraz rzadsze i mamy nadzieję, że tegoroczna sytuacja na rynku pracy spowoduje, że będziemy obserwować wzrost aktywności zawodowej osób po 50 roku życia. Dobrze, a to teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Gdyby nawet się tak zdarzyło jeszcze dziś, a my z racji tego, że zdajemy sobie sprawę, że wcześniejsza emerytura, no to po prostu to są o wiele, wiele mniejsze pieniądze. Czy mamy szansę utrzymać się na rynku pracy, nawet jeśli ten pracodawca sugeruje, że powinniśmy się albo przebranżowić, albo po prostu zwolnić, pójść na tą wcześniejszą emeryturę? Zdecydowanie takie szanse mamy. Otóż eksperci rynku pracy, portalu praca.pl radzą, żeby osoby po 50 roku życia wykazywały się coraz większą odwagą nawet w prezentacji samych siebie. Bo ta odwaga wystarczy? Może nie wystarczy, ale miejmy na uwadze to, że pracownicy po 50 roku życia to są osoby bardzo doświadczone, bardzo kompetentne i bardzo lojalne wobec pracodawców. To pokazują badania. Mamy nadzieję, że tacy pracownicy będą bardzo, bardzo cenieni na rynku pracy. A możliwości przekwalifikowania się do takich osób? Sporo jest takich możliwości? Są takie sporo, oferty? Sporo, oczywiście. Jakby nasz świat ogólnie staje się coraz bardziej otwarty na nowe technologie, na możliwości, nowe możliwości kształcenia. Osoby po 50 roku życia mają możliwość również skorzystania z dofinansowania do właśnie do kształcenia, do szkoleń różnego rodzaju, do przebranżowienia się. No. Czyli chyba zgodzimy się tutaj, jak wszyscy we trójkę siedzimy wraz również z panem prezesem, że w sytuacji obecnej, tej emerytalnej, to nie warto tak zbyt wcześnie na tą emeryturę przechodzić. Zdecydowanie, prawda? Nie. Nawet dla rynku pracy będzie lepiej, jeżeli osoby po 50 roku życia będą dłużej pracować. A czy to oznacza również, że pracodawcy doceniają, co doceniają właśnie w takim pracowniku powyżej 50+, to doświadczenie? Doświadczenie na pewno, bo jak nawet pokazują ogłoszenia o pracę, czy na portalu praca.pl, czy na innych portalach, wymaga się tak naprawdę najczęściej doświadczenia od pracowników. Młody pracownik mimo swoich chęci, mimo takiej siły młodzieńczej, no nie jest w stanie tego doświadczenia pracodawcy zapewnić. Natomiast pracownicy starsi jak najbardziej. Poza tym często są to osoby właśnie bardzo lojalne wobec pracodawcy i bardzo kompetentne. Zachęcamy w takim razie do pozostania na rynku pracy jak najdłużej, prawda? Jak najbardziej. Bo wtedy i emerytura będzie wyższa, no a my będziemy na pewno bardziej zadowoleni, jeśli będziemy aktywni na tym rynku pracy jak najdłużej. I czy ucieszył się pan, panie prezesie? Zwracam się do pana prezesa Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik Krzysztofa Krystowskiego na wieść, kiedy uchwalany był budżet na 2017 rok, na wieść taką, że 2% PKB będzie przeznaczonych na zbrojenia, na przemysł zbrojeniowy. Pańska firma przecież pracuje w tym segmencie. Myślę po pierwsze, że to jest dobra wiadomość dla Polaków, dlatego że przy tych zagrożeniach, z jakimi stykamy się w dzisiejszym świecie, to niestety musimy wydawać więcej pieniędzy na to, żeby czuć się bezpiecznie. Od kilku lat te budżety na modernizację armii rosną, natomiast rzeczywiście zarówno w roku ubiegłym, jak i w tym roku ten wzrost jest bardzo wyraźny. To jest potrzebne również samej armii, dlatego że nasze wojsko dotychczas nie było zbyt nowocześnie wyposażone i najwyższy czas, żebyśmy doszlusowali do tych standardów nowoczesności wyposażenia, jakie obowiązują w NATO, a do tej pory nie było z tym najlepiej. No i na koniec oczywiście przemysł, który chce dostarczać, chce wytwarzać dobre, nowoczesne wyroby, takie, które są potrzebne armii. No właśnie. Tak się zastanawiam, czy wyjaśniać w ogóle słuchaczom, PZL Świdnik to przede wszystkim śmigłowce. Tak, jesteśmy rzeczywiście jedynym w pełnym tego słowa znaczeniu producentem śmigłowców w Polsce. W zeszłym roku obchodziliśmy 65-lecie istnienia firmy. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to może być jakaś ciekawostka dla słuchaczy, to fakt, że umiejętność produkcji śmigłowców jest niezwykle unikalną umiejętnością w skali świata. Mianowicie w Europie zachodniej, czy w Europie, tej w Unii Europejskiej, jest zaledwie 5 krajów, w tym Polska, na których terenie są fabryki, które potrafią wyprodukować śmigłowiec od projektu do ostatniej śrubki, do oblotu, do przeszkolenia. To jest tylko... A z czego to wynika? To wynika z bardzo dużej trudności, z bardzo wysokiego zaawansowania technologicznego wyrobu, jakim jest śmigłowiec. I powiem, że tylko takie kraje jak Wielka Brytania i Włochy, czyli grupa Leonardo, do której dzisiaj też należy Świdnik, oraz Niemcy i Francja. To są te kraje, oprócz Polski, które potrafią produkować śmigłowce. Na świecie dochodzi do tego jeszcze tylko Rosja, Stany Zjednoczone, a pozostałe nawet takie potęgi technologiczne jak Japonia czy Korea Południowa stawiają, powiedzmy sobie szczerze, pierwsze kroki w tej dziedzinie. Więc my naprawdę mamy czym się pochwalić. I mamy przemysł, który należy rzeczywiście rozwijać, chuchać i dmuchać na niego. Panie prezesie, to ja pozwolę sobie powiedzieć, że to może też z powodu takiego, że dużo doświadczonych pracowników pracuje w firmie, na przykład powyżej 50+. My rzeczywiście mamy bardzo dużo pracowników doświadczonych. Znam osobiście pracowników w firmie, którzy przepracowali ponad 40 lat. To jest specyfika też naszej branży, polegająca na tym, że z jednej strony mówimy o bardzo nowoczesnych technologiach, ale z drugiej strony trzeba wielu, wielu lat doświadczenia, też takiego w rękach. Aha. Takiego fizycznego wręcz, mówimy tu o pracownikach, którzy te śmigłowce montują, żeby wykonywać dobrą robotę. I w ogóle jesteśmy zwolennikami jako firma takiego silnego zróżnicowania zespołu ludzkiego, bo to nie jest tak, że jednorodny zespół, nie wiem, sami młodzi, ambitni ludzie, oni mają swoje zalety, ale także ogromne zalety mają ci ludzie bardziej doświadczeni. Inne zalety w pracy reprezentują kobiety, inne zalety w pracy reprezentują mężczyźni i dopiero to zróżnicowanie buduje naprawdę silny zespół. Wracając do produkcji, wracając do śmigłowców, panie prezesie, proszę powiedzieć, dlaczego nie jesteśmy w stanie wyprodukować śmigłowca dla polskiej armii i musimy właśnie szukać albo Black Hawków, albo Caracali, albo może jeszcze jakiś inny. No, ta teza była ważna, panie redaktorze, jeszcze 1,5 roku temu, ale dzisiaj już jest unieważniona. Otóż otworzyliśmy oczy i przypomnieliśmy sobie, że potrafimy produkować śmigłowce i dzisiaj wydaje się, że wróciliśmy do rozmowy takiej, w której o dostawie nowych śmigłowców dla naszej armii rozmawia się zarówno z PZL Świdnik, czy naszymi kolegami, konkurentami z PZL Mielec. A więc wróciła do Polski wiara, że potrafimy produkować śmigłowce i że będziemy je dostarczali dla naszej armii. My się z tego bardzo cieszymy. No to ja zapytam wprost. Będziemy? Ja jestem o tym przekonany. My w tej chwili oferujemy w przetargu śmigłowiec AW101 dla polskiej marynarki wojennej, zwany w brytyjskiej marynarce wojennej Merlinem. To jest, niektórzy twierdzą, Ferrari, jeśli chodzi o śmigłowce morskie, wyznaczający najwyższe standardy w ogóle światowe. Najlepsze marynarki wojenne świata korzystają z tego śmigłowca. Ja mam dzisiaj przyjemność oferować go polskiej armii i co więcej, mamy przyjemność mówić o tym, że będziemy go produkowali w Polsce i to nie sami, ale w bardzo silnej współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, bo już określone porozumienia w tej sprawie z naszymi kolegami z PGZ-u zawarliśmy. Kiedy może być podpisany kontrakt? To wszystko zależy oczywiście od klienta, od Ministerstwa Obrony Narodowej, ale mamy takie zapewnienia, że w tym roku ta decyzja zostanie podjęta i że te 16 śmigłowców, czyli 8 dla Marynarki Wojennej i 8 dla Sił Specjalnych będzie kupionych. My jesteśmy gotowi. No to skutecznie pana podpuściłem, panie prezesie. W sprawie tych helikopterów, śmigłowców, to na koniec tylko zapytam, proszę się usprawiedliwić, pan jako prezes firmy produkującej śmigłowce, dlaczego pan tak późno dzisiaj przyleciał do studia? Przy takiej pogodzie, przy tak silnych opadach nawet śmiegu, nie tylko kierowcy mają problemy, ale również śmigłowce mają kłopoty z lataniem, aczkolwiek no, po Warszawie jeżdżę samochodem, niestety nie mam śmigłowca służbowego. Może to jest apel do moich szefów. Ale udało się. Bardzo dziękuję państwu za wizytę w studiu. Aleksandra Wesołowska, Krzysztof Krystowski i Arkadiusz Ekiecz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dobranoc. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny. I bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. To nie jadek zjadł obiadek. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje HEPA Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy